आराध्या बोली, देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हो, लेकिन अभी खिचड़ी तुम्हारे लिए सही रहेगी। कल रात तबीयत खराब थी ना, आज पूरा दिन खिचड़ी खा लो, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आराम से जितना हैवी खाना खाना है खा लेना। मैं जानती हूँ तुम डाइटिंग फॉलो नहीं करते, फिर भी अभी यही खा लो। मैं सच कहती हूँ, मैंने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है। अभिमान ने खिचड़ी में एक चम्मच लगाया और बोला, तुम तो जहर भी खिलाओगी तो वो भी खा लूंगा, बस मेरे साथ मेंशन वापस चलो। आराध्या कुछ नहीं बोली। अभिमान ने खिचड़ी खाई तो उसे सच में खिचड़ी बहुत टेस्टी लगी। वो खुश होकर बोला, सच कह रही हो तुम, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोली, मैंने पैक भी कर दिया, दोपहर को खिचड़ी ही खाना ठीक से, और शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर भिजवा दूंगी। अभिमान तो खिचड़ी खाता हुआ बस हाँ में ही गर्दन हिला रहा था, और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन चेक किया तो वो ठेकेदार का फोन था। अभिमान ने ठेकेदार का फोन रिसीव किया तो ठेकेदार ने घबराते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मुझे ऐसे धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, आप आकर देख लीजिए, मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, जल्दी ये बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी। ये सुनकर अभिमान ने पहले अपने फोन को ध्यान से देखा तो उसमें सच में ठेकेदार ही लिखा हुआ था। अभिमान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से फोन कान पर लगाया तो ठेकेदार बोला, मैं सच कह रहा हूँ साहब, यकीन नहीं आता तो आकर देख लेना, मैंने काम शुरू कर दिया है, मेरी गलती थी, आप लोग तो भले आदमी हैं। अभिमान ने बस ओके कहा और फोन कट कर दिया। और तभी आराध्या ने उसके सामने टिफिन बॉक्स रखते हुए कहा, खा लेना। अभिमान ने मुस्कुराकर आराध्या को देखा और बोला, तुम भी चलो ना साथ में, खुद ही खिला देना। आराध्या बोली, अभिमान प्लीज, कल तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं आ गई, इसका फायदा मत उठाओ। अभिमान बोला, जरूरत तो मुझे पूरी जिंदगी है, तो चलोगी मेरे साथ? आराध्या ने कुछ नहीं कहा और फ्लैट से बाहर जाते हुए बोली, याद से खा लेना, और मैंने एक टैबलेट भी रखी है, उन्हें भी टाइम से खा लेना। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाते ही अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो खुद से बोला, मेरी आराध्या लगभग मान ही गई है, बस अब इसके भाई को पटाना बाकी है। इतना कहकर उसने अपनी खिचड़ी खत्म की, अपना लंच बॉक्स और बैग उठाया और फिर फ्लैट से बाहर आकर वहां से जाने लगा। और तभी सामने से उसने अनिरुद्ध को आते हुए देखा। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और बोला, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अभिमान चुपचाप चला गया और फिर फ्लैट में आते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, मोहब्बत भी कितनी कमबख्त चीज है, अनिरुद्ध जैसे इंसान मेरे आगे पीछे घूमते थे, और अब देखो साले साहब मुझे कैसे ऑर्डर झाड़ कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा के पीछे पीछे घूम रहा था और गरिमा किचन में काम कर रही थी। युग बोला, चलो ना गरिमा, देखो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तुम्हें सबसे मिलवा कर लाता हूँ। गरिमा ने पलटकर युग को देखा और बोली, आगे से हटिए, मुझे खाना बनाना है। युग पैर पटकता हुआ बोला, प्लीज गरिमा चलो ना, मेरी भाभी का बर्थडे है, देखना बड़ा मजा आएगा। तुम्हें पता है हम बहुत सारे भाई बहन है, और जब हम एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं, तुम मेरे भाइयों से मिलोगी तो बहुत खुश होगी, और मेरे भाई भी तुमसे मिलकर खुश होंगे, चलो ना गरिमा। गरिमा ने कहा, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मेरी कंडीशन पर कुछ तो तरस खाइए, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, प्लीज हटिए आगे से, मुझे काम करना है। इतना कहकर उसने युग की बाजू पकड़कर उसे साइड हटाया और गैस के पास जाकर सब्जी छोंकने लगी। तब तक युग वहीं खड़ा रहा। वो बोला, अच्छा तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम चलोगी। गरिमा ने पलटकर युग को देखा और बोली, आप समझते क्यों नहीं, मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं आपके साथ अकेली बाहर जाऊं। युग बोला, तो रिश्ता बना लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ गरिमा की तरफ बढ़ाया और बोला, मैं युग, मुझसे दोस्ती करोगी? गरिमा एक नजर युग को देखती और एक नजर उसके हाथ को, फिर उसने अपनी सब्जी को चलाते हुए कहा, मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती, आप चाहिए यहाँ से, मामी ने देख लिया तो आपको कुछ नहीं कहेंगी लेकिन मुझे डांट देगी, चाहिए यहाँ से। युग बोला, अरे तुम्हारे मामा मामी दोनों ही बाहर गए हैं, उन्हें आने में टाइम है, तब तक तुम मान जाओ ना गरिमा। गरिमा बोली, आप समझते क्यों नहीं, मैं कभी ऐसी पार्टी में नहीं गई, मुझे नहीं जाना। युग बोला, अरे मैं लेकर चलूंगा ना गरिमा। गरिमा ने हाथ बांध कर कहा, और अगर मामा मामी को पता चल गया तो फिर क्या होगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, प्लीज आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। युग बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। इतना कहकर युग वापस जाने लगा, फिर कुछ सोचकर पलटा और मुस्कुरा कर बोला, मामा मामी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम रात को जाएंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। गरिमा ने अब एक बार युग को देखा और उसके मन में युग के साथ जाने की इच्छा हुई। युग ने गरिमा का चेहरा पढ़ते हुए कहा, अरे बड़ा मजा आएगा, इतना मत सोचो, सच कहता हूँ बहुत मजा आएगा। गरिमा ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, मामी को ले जाओ, सारा दिन तो मामी के आगे पीछे घूमते हो, तो पार्टी में भी मामी को ही ले जाओ, अपने परिवार से मिलवा देना। इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई। युग ने गुस्से में कहा, ठीक है तो मत चलो, बहुत बन रही हो ना, खुद को पता नहीं क्या समझती हो, खाना लेकर ऊपर मत आना क्योंकि मैं खाने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर युग गुस्से में ऊपर चला गया। गरिमा सोच में पड़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युग के साथ जाए या नहीं। वहीं युग अपने कमरे में आकर सोच रहा था कि पता नहीं गरिमा उसके साथ जाएगी या नहीं। एक दो बार वो गरिमा के साथ बाहर चला जाता तो गरिमा को उस पर विश्वास होने लगता। वहीं दूसरी तरफ कैबिन में जीजा साले बैठे कुछ काम कर रहे थे। 1 बजे अनिरुद्ध बोला, मुझे मिस्टर मेहता से कुछ बात करनी है, मुझे उनका फोन नंबर मिलेगा? अभिमान बोला, हाँ मैं बताना भूल गया, सुबह ठेकेदार का फोन आया था और वो हाथ पैर जोड़ रहा था, हमें साइट पर आने के लिए कह रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, और ये सब अचानक से कैसे हो गया? अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता लेकिन जो भी हुआ सही हुआ है। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और बाहर जाता हुआ बोला, मैं अभी आया। इतना कहकर वो बाहर चला गया और उसने अपना फोन निकाला जिसमें देव का नंबर फ्लैश हो रहा था। अभिमान ने फोन उठाकर कहा, कहिए मेरी याद कैसे आई? देव ने कहा, यार तू तो ससुराल जाकर बस ही गया, कभी भाई बंधुओं को भी खबर ले लिया कर। अभिमान बोला, काम की बात कर, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, पहला इंसान हूँ जिसे अपनी बीवी से ज्यादा साले को मनाना पड़ रहा है। देव ने हंसकर कहा, तो भाई ऐसे काम नहीं करने थे ना, खैर छोड़, सरगम का बर्थडे है, मैंने पार्टी अरेंज की है, सब आ रहे हैं, तेरे मुंह से ना नहीं सुनना चाहता। अभिमान बोला, मैं तो आ जाऊंगा लेकिन कुछ भी करके आराध्या को भी बुला लेना। देव ने कहा, हाँ मैंने उसे कॉल कर दिया है और उसने कहा भी है कि वो आ जाएगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, सारे भाई मिलकर तेरे फ्लैट पर पार्टी कर लेंगे, तब तो आ जाएगी ना। देव की बात सुनकर अभिमान हंसने लगा। दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते दोनों को आधा घंटा हो गया। देव ने आखिर में कहा, अच्छा चल अब रखता हूँ, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। इतना कहकर देव ने फोन कट कर दिया। अभिमान ने गहरी सांस ली और वापस से कैबिन में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध खिचड़ी खा रहा था और ये देखकर तो अभिमान के जैसे तन बदन में आग ही लग गई। वो जल्दी से टेबल के पास गया तो और ज्यादा हैरान हो गया, अनिरुद्ध सारी खिचड़ी खा चुका था। अभिमान ने खाली लंच बॉक्स उठाया और उसे हैरानी से देखा और फिर उसे वहीं फर्श पर पटकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खिचड़ी खाने की? अनिरुद्ध ने हैरानी से देखा और बोला, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, खिचड़ी थी ना। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने उसका कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, खिचड़ी नहीं थी, मेरी आराध्या का प्यार था, इतने दिनों में पहली बार उसने मेरे लिए कुछ बनाया, मेरी केयर की और तू मेरी सारी खिचड़ी खा गया, तू पागल है क्या, तेरे अंदर अकल नहीं है, तुझे खिचड़ी वाला प्यार दिखाई नहीं देता तो तू क्या चाहता है कि किसी को खिचड़ी का प्यार दिखाई ना दे? उसने इतने प्यार से बनाई थी, मुझे 10 बार बोला था कि मैं ये खिचड़ी खा लूं और तूने 2 ही मिनट में सारी खत्म कर दी। अनिरुद्ध थोड़ा सा हैरानी से बोला, 2 मिनट में नहीं, आराम से खाई थी, तू ही बाहर खड़ा था। अभिमान बोला, मैं देव से बात कर रहा था और इतने में तूने मेरी सारी खिचड़ी खा ली। अनिरुद्ध ने अभिमान के हाथ को अपने कॉलर से हटाया और बोला, इतना क्या चिल्ला रहा है, एक खिचड़ी थी ना, भूख लग रही थी मुझे, आज लंच लेकर नहीं आया, तेरा लंच देखा तो खा लिया, और वैसे भी वो मेरी बहन है। अभिमान पैर पटकता हुआ बोला, लेकिन खिचड़ी तो उसने मेरे लिए बनाई थी ना, तूने क्यों खाई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी खिचड़ी चाहिए, मुझे मेरी खिचड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, तू मेरी खिचड़ी खा नहीं सकता, इतने प्यार से बनाई थी और तूने मेरी सारी खिचड़ी खा ली, मुझे खिचड़ी चाहिए, कहीं से भी लाकर दे मुझे खिचड़ी चाहिए, जब तक मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। इतना कहकर अभिमान चेयर पर बैठ गया। वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्सा होकर बैठ जाता है। वहीं अनिरुद्ध तो हैरानी से अभिमान को देख रहा था। फिर वो मन ही मन बोला, इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? उसने घबराते हुए अपना एक हाथ अभिमान की बाजू पर लगाया तो अभिमान ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अनिरुद्ध मैं मजाक नहीं कर रहा, जब तक मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा तब तक ना मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा और ना ही लैपटॉप खोलूंगा, अब तुझे जो करना है कर ले, तूने मेरी खिचड़ी खाई क्यों? अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा, अरे खिचड़ी ही तो थी, मैं आराध्या से कहकर बनवा दूंगा, शाम को खा लेना। लेकिन अभिमान तो मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अभिमान को देखने लगा। फिर मनी मन बोला, कौन कहेगा इसे कि ये फेमस बिजनेस टाइकून है, कौन कहेगा ये शिवाय रघुवंशी का बेटा है, कौन कहेगा कि ये रघुवंशी खानदान का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बेटा है, इसकी हरकतें तो देखो, इसके माँ बाप ने भी ऐसी हरकतें देखी है, ये अंकल आंटी से भी ऐसी ही जिद करता होगा, और आराध्या को पता चल गया कि ये खिचड़ी के लिए इतना फैल गया था तो क्या सोचेगी। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। जब अनिरुद्ध को लगा कि अब अभिमान का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है तो वो प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, मैं आराध्या से कह के शाम को खिचड़ी बनवा दूंगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर चले। लेकिन अभिमान कुछ नहीं बोला। अनिरुद्ध खड़ा होकर बोला, ठीक है तो फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मत जाओ। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर की तरफ गया, अभिमान खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोला, लेकिन तूने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? अनिरुद्ध ने तो कसकर आंखें बंद कर ली। पिछले आधे घंटे से वो अभिमान के मुंह से एक ही बात सुन रहा था। अगले 20 मिनट में वो दोनों गाड़ी में थे। अनिरुद्ध ड्राइव कर रहा था क्योंकि अभिमान ने ड्राइव करने से मना कर दिया था। अभिमान खिड़की की ओर देखकर बोला, खिचड़ी नहीं थी, वो तेरी आराध्या का प्यार था। अनिरुद्ध ने अभिमान की बात पूरी करते हुए कहा। अभिमान ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, आज के बाद मेरे लंच बॉक्स से दूर रहियो। एक तो पहले ही तेरी बहन मेरे करीब नहीं आती क्योंकि उससे लगता है कि अगर वो मेरे करीब आई तो तू उससे नाराज हो जाएगा। ऊपर से तू हम दोनों मियां बीवी की जिंदगी में हवन करता है। क्या अनिरुद्ध समझेगा अभिमान के दिल की हालत?